your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Fan, jag känner så här, man säger hallå och välkomna, då blir det så här, man skriver bort folk typ. Så här, hallå, du vet. Alltså, att man skriker, hallå. Hallå? Bara tips när man ska börja, att det blir mjukt och skönt. Hur börjar man egentligen, säger? Men du vill bara köra. Ja, men alltså, öppningsfrasen. Hallå där! Heil Hitler, kanske. Nej, men... Hallå där! Säg jag. Ich meine deine. Appetit. Nej, men okej. Tjena! Var det bra, eller? Ja. Nej, välkomna! Ja, nu får du hålla tyst, tycker jag. Okej. Välkomna ska ni vara till denna briljanta NHL-podcast i Eten. Jesus Kristus är mitt nick. Som vanligt har man med Rexer och otroliga Esox. Hur är läget, grabbar? Ja, det är härligt. Underbart. Okej. Okay. Har ni haft en trevlig valborg? Mm. Kom inte ihåg så mycket, men ja. Ja. Bränner ni några häxor eller? Ja, nej, vi fortsätter. Idag gästas vi därtill av två helt fantastiska gäster. Känns faktiskt lite högtidligt att ha dem här om ett kväll, alltså. Låt mig introducera mina herrar och pojkar. Tack till Liten, Dina Liten och Ryman. Applåd, tycker jag, applåd. Tack ska du ha. Ja, tack. Hur läget? Är det, det är lunch. Ja. Det är lunch. Det är fint med semester från NHL-pollaren nu. Jag har planerat semester. Är det FIFA då som gäller? Nej. Det är... Tiger Woods kanske. Ja, vi, vi måste fan skaffa Tiger Woods. Alltså, hockeyspelare spelar golf på sommaren. Vi får spela virtuellt då. Golf. Ja. Ja, jag är på. Ja, jag med. Lätt. Härligt. Jo, jag ska också även nämna att vi sänder dagens NHL-podcast live från Fakines lägenhet. Ja, Fakines kan inte vara här tyvärr. Han är ute och han har frågat till fredagens Let's Dance. Men han dyker väl upp här alldeles sagt, jag får hoppas. Men vi kör. Ja, times they are changed, som geten Bob Dylan hade sagt. Eller inte. Det är nämligen nu klart att Northern Stars, applåd. Möter Power of Finland i finalen efter ett raffinerande slutspel. Vad tycker du om detta? Skräll. Ja, det är en otrolig skräll alltså. Framförallt det var stenrik alltså. Ja. Framförallt skräll att Northern Stars gick till finalen. Det hade man ju aldrig kunnat räkna ut. Vad är de har? En förlust på 40 matcher. Det är kul att man svept tre lag redan i slutspelet. Ja, jag måste säga att jag skäms. Jag är som en sån här, jag känner mig som en samurai som har svikit mitt land eller någonting. Jag måste fan sätta ett svärd i magen alltså. Ja. Alltså det är förskräckligt alltså. Det här är fan det värsta sedan Hitler gasade judar på 40-talet. Här är det värsta. Alltså jag skäms. Jag vill be om ursäkt till alla podcastlyssnare där ute alltså. Förlåt. För att du tar på dig förlusten för oss. Det var ingen annans fel. Ja, jag ledde ju sig poängligen där, men det var inget. Jag snubblar in alla puckar som vanligt. Ja, men det är som man gör, vet du, i dagens moderna hockey. Som sagt, det kändes jag vet inte vad man ska säga, men de två första matcherna vi spelade mot dem, det var ju otroligt laggigt. Det gick inte att få fram en enda passning överhuvudtaget. Men trots det, vi hade ju ändå, hade vi fått 1-1 i matcher, jag tror vi hade fått lite mer motivation då. Sen när vi hostade sen också, vi förlorade med 5-0, så att vi ska inte säga så mycket, men men då ägde vi i alla fall matchen, fast vi gick bort oss i försvaret. Det var det som var problemet. Ja, jag tror också att vi var lite frustrerade där. De hade vunnit två raka liksom. Man blir ju så jävla lackade. Och vi ville bara forcera och försöka liksom ösa in mål. Men det funkar ju inte så mot det jävla laget. De straffar ju en direkt. Ja, jag kan ju Daktis, ni mötte ju också Northern Stars där. Vad tycker ni? Ja, det laggade jävla matcher där. Och därför Det var det. Det var glitch och det var lag. Ja, nej. Nej, men seriöst, alltså då. Jag tror vi aldrig mött ett lag som har varit så chanslösa mot gång på gång på gång. Jag tror vi har ju slagit säkert alla lag i alla fall en gång. Parofina har förlorat en del emot, men det har ändå många gånger varit jämnt. Vi hade ju inte en suck mot dem här. Det var vissa perioder i matcherna som vi tryckte tillbaka, som sista matchen. Där var vi bättre första halvan, tycker jag. Men liksom, vi förbannade vann dem 8-1. Det är helt otroligt vad bra de är faktiskt. Men det är så att North Stars är ett litet hopplock av alla de bästa spelarna på varje position. Det är det väl inte. Nej, inte alla de bästa, men som sagt Maoni och, vad fan heter han, Chimera har väl, det är väl de som spelar från början där, eller? Som vi har ju alltid någon brist hela tiden, du vet. Antingen är det en full målvakt eller Lagelina. Ja. Fast vi har också en stomme precis likt Northern Stars. Vi har ju många som har spelat jättelänge tillsammans. Och som sagt, de tog in rullstolskalas och vad var den andra nu då? Mullweiser, ja, inför säsongen då från Nordkorea. Det är helt okej kryddningar, måste jag säga. Jo, precis. Men det är ändå stommen som vinner matcherna åt dem. För de har ju vunnit förut också med exempelvis Brainlows och Fritzin och så vidare. Så att jag tror inte att det är några impact players för dem. Utan det är helt enkelt så att deras stomme är så jävla bra. Ja, faktiskt. Det, vad ska man säga? Nej, jävla fittor kan man ju säga. Horungar. Ja. Usch. Ja, nej. Det är nej, ska jag väl. Jag är inte ens... Jag tycker det är väl kul att ha en utmaning där. Men alltså, skaffar vi en bättre målvakt så vinner vi med 1-0 i matcherna mot dem. Så det är lugnt. Vi ska bara hitta en först. Vi snittar ju ett mål mot dem i alla fall, typ. Bra att du sågar våra mål efter i podcasten. Ja, de lyssnar inte precis. Ja, men, jag lägger personnummer sen i... Jag byter game tag. Vi måste hitta på någon glitch här, någon 99-glitch. Ja. Ja, men det är som du säger, alltså. Det är kul med en utmaning, men det är samtidigt så här, det känns ju som att bestiga liksom, eller resa till Jupiter liksom, eller något sånt. Jag menar, en utmaning. Vi kommer sitta och hålla på tills vi är fan 80 bast liksom. Innan vi har knäckt den här, den här rubrikskuben. Alltså, det är fan omöjligt. Nej, alltså, har vi en bra kväll så kan vi ta dem. Men har vi aldrig en bra kväll? Nej, men det har inte varit så seriöst spelande på sistone heller. Man kommer hem, dricker några öl. Det blir som det blir, typ. Ja, ja, det vore, jag måste säga, det vore kul med ett nytt storlag nu faktiskt. Det finns ju, alltså, Northern Stars och Power Finland dominerar ju. Men det finns ju några lag där bakom som har potential rent tekniskt att kliva upp på den nivån. Men ja, det steget måste vi ta alldeles strax. Jag vet inte riktigt vad som ska till för att det ska fungera. Vi bannar Northern Stars. Ja, men jättebra. Ja, men det var inte rätt. Problem solved. Det är som den här Cognitive 12-kampanjen, alltså Ban Northern Stars. Jag har inte pratat med de andra TGMA-kollegorna, men de går säkert med på det. Men det tror jag. Det blir tråkigt om samma lag vinner hela tiden. Ja. Ja, Power Finland då. Vad tycker vi om dem? Jag tycker de är bra. De spelar ju lite offensivare. Bra lag. De har ju Cody. Han är ju en fin spelare. Mm. Och Imosi. Eller är det samma kille förresten? Nej, det är det inte. Det är Imosi som är brutal. Eller är det Cody? Eller? Nej, det är Cody. Jag brukar skicka ljusak med delarna. Men det var ju så jävla vidrigt att de vände 3-0 under läget. Ja, det var sjukt. Hur fan lyckades de med det? Ja. Men jag undrar om inte de lät dem ta de tre första. Bara för att retas lite. De har ett psykologiskt övertag där. Det var ju samma sak när vi spelade första IOL. Vi hade 3-0 i matchen mot det som var, ja, det som är, ja, North Stars nu. Det läste jag i er blogg där. Ja, vi hade 3-0 i matcher och övertid i den fjärde matchen. Men förlora och ja. Sen har vi förlorat sen dess. Så att, ja. Men det som jag kände var det mest irriterande med den här säsongen var att den var så jävla lång. Eller den här turneringen, den var så jävla lång. Och så åker man ut på det sättet att man liksom inte kunde bjuda upp till, bjuda upp till dans helt enkelt. Mm. Vi åkte ut i fyra raka, kändes ju fruktansvärt surt. Oftast, på ett sätt så är det skönt när man åker ut det nästan. För att jag tycker, jag hatar att sitta och passa tider. Ja, men det är helt värdelöst. Hela dagen blir förstörd, alltså. Det är ju inte alla som förstår grejen med att sitta och spela tv-spel. I och för sig är de säkert dumma i huvudet då. Men... Du kan bara sitta och passa tider till tv-spel. Och ingen liv. Alltså någonting jag måste säga om de här finallagarna som de står ut liksom, om man säger så, gentemot alla andra lag, det är att även om du pressar de här två lagarna så har de ett spelsätt och de håller fortfarande till den. Det är inte som när vi ligger under med 3-0 i slutet av andra, då kör vi ner huvudet och försöker göra allting själv. Utan de fortsätter med sin spelidé och nöter ner motståndarna i tre perioder. Ja, men det är så att de har ju varit med i final förut och de vet ju vad som... Ja, precis. Det var ju samma vis lutat i Aroslav i förra i slutspelet. Jag måste få skit för det, men det skulle vi ha gjort. Men det var också orutin där. Mm. Mm. Men de störtade ju sen, så att... Det är ju, ja, det måste vara vi. Det är en propeller, vet du. Ja, precis. Nej, jag skojar bara. Men som sagt, de är så jämna, du vet. Det, man kan säga att Northern Stars, det är ett lag följt av Messis. Och, ja, och nästan alla andra topplag som är nära, där delas positionen mellan Cristiano Ronaldo och Anders Svensson typ. Oh. Frågan vilket lag som är Chelsea då, som ändå kan, borde kunna ta dem med starkt försvarsteam. Ja, det är väl lite Chelsea, annars flygtur. Nej. Ja. Eller... Rexy, du är lite drogba ändå, att klaga på Lago. Nej, jag skojar. Mm. Ja, nej, men som sagt, jag älskar drogba. Ja, det var en komplimang. Du är lite som Torres där. Ja. Det är väl ingen, jag är den här eviga sniper som alltid missar. Ja. Det är väl i och för sig ingen fel av Chelsea. De är fan i finalen, de jävla horungarna. Ja, det är kul. Trevligt. Ja, jag älskar din bitter stämning ikväll. Det är ju... Jag är bara glad att Barca åkte. Ja, du ska inte snacka fotboll faktiskt. Men hur som helst. Ja, vi kan ju ställa den otroligt tråkiga frågan. Vilka vinner finalerna? Northern Stars. Ja, oh. Bayern München. Ja, men på riktigt, det är så här, det spelar ju ingen roll vilka de här lagen som vinner. De har redan vunnit båda två förut. Oh, ja, det känns som att Northern Stars håller ihop sitt försvarsspel bättre än Power Finland. Och det är det jag tror avgör. Ja, men Power Finland har ju aldrig vunnit när Northern Stars har varit med. Så att, Northern Stars har väl vunnit alla turneringar de har ställt upp i, va? Mm. Men är det inte några finnar som i Power Finland som har spelat i Northern Stars? Imosi och... Alltså det är det här som är så konstigt tycker jag. Det blir väl några riktiga dynastier. Det saknar inom communityn. Ja, kolla Imosa, ni fan kletar runt i flera lag. Liksom varför la så med Steelers never? Han är ju också spelat med Stars. Och Hosecica och Power Finland, vad fan? Vi måste strosha spela för övrigt i Hosecica. Det kan vara värt att notera. Jag tänkte lite på den här, du vet, som... på din blogg där, att de pratar om att det är ingen rivalitet på Xbox. Där är ju problemet att alla känner nästan alla och spelar. Vi har ju spelat med Northern Stars, vi har spelat med Power of Finland i samma lag. Så att man känner ju alla. Så det blir inte det hatet, tror jag, utan... Ja, dels det, men jag tycker... Man känner ju många lag som byter namn och... Man ska spela omkring med många lag. Jag fattar inte det där. Men vi hatar de som kletar mycket. Det är så att vi hatar alla lag i stort sett. Ja, det är därför vi gillar Geeks. Mm. För att det var ju gött faktiskt att vi inte hade mött det, men vi tog er där. Fast vänta, Josef. Vi hatar ju också hos Zika och de kletar inte så mycket. Nej, men det var ju för att de hade tjocka gubbar och bara tacklar ner. Ja, just det. Jag hade liksom 65 overall när matchen började. För min gubbe stod och darrade med benen. Vilka jävla äckliga. Fan vad jag, HCC är äckliga. Okej, nu kommer vi lite långt från ämnet här, men då vet vi det. Ja, det är rivalitet där. Ja. Nej, men vi kan väl enas då att Northern Stars tar hem det återigen. Mm. Ja, ja. Jag säger till så snart du blir för fel. Du ska få hänga med på hockey någon dag. Vem älskar väl en kvinna mer konkret? Och min älskling, att jag varenda kväll ut i veckan tar ut din lilla syster även fint. Sitt framför mina fötter, var min söta lilla tjej. Att tjejer slåss inte feminin. Så peta in en pinne i brasan. Varmt välkomna tillbaka efter denna briljanta låt ni precis har avlyssnat och njutit av i högsta hugg. Sommaren ligger i luften. Men trots det så fortsätter diskussionen ivrigt på konsolhockey. Diskussionen innefattar till störst del hur vi ska lägga upp nästa turnering. Och det finns otroligt mycket synpunkter där. Så jag tänkte att vi är helt unika eftersom att du har en så briljant panel här då, att vi kunde ta upp lite vad vi själva tycker, vad nästa IHL ska bestå av då. Jag tycker till att börja med så ska vi det lär ju fortsätta vara två turneringar. En längre och en kort. Till att börja med får vi byta namn på dem bara. Varför heter den här cup när det är en lång liga och den korta ligan heter lig? Man skulle kunna ta in sponsorer där exempelvis. Någon sån här tampongmärke, du vet. Libresskapp. Nästa gång, jag sponsrar mig till några sånt. Kan det heta Pontifex Lig? Ärligt talat så är ju inte det en dålig idé. Men jag tror det ligger lite längre fram i tiden. Tänk så, Sverigedemokraternas kapp. Jimmy Åkesson trophy. The most racist player on the ice. Fan, det skulle inte jag vilja vinna ens. Den är ju någon av alla finländare vinner. Fan, de har ju bara blonda negrar allihopa. Jag tror också att din eliten skulle kunna ligga bra. Du har ju faktiskt kört med blond negrer, Josef. Ja, men det var ju en överenskommelse. Vi skulle ha blonda negrer med slutspetsskägg. Nej, det ser jag. Det var bara jag som körde full rull ut. Sen blev det för mycket, tyckte ni. Så jag åkte till min cancergubbe. Okay. Med två blåtigerer. Kan jag tappa vilken fokus? Nej, men jag tycker man kan ha en kortare turnering. Mm. Och där alla får vara med, som det var i höstas. Jag tycker den funkade bra, vad jag minns. Jag var inte med i TGMA just då, men vad jag minns gick den väldigt smärtfritt. Det enda som jag bara tillägga, det var att det var bäst av fem i slutspelet. Och det är, ja, det är värdelöst, det håller jag med om. Men annars håller jag med, det funkar bra. Det var bra, och den då ska den heta Eurocup. Bara för att det efterblivna heter EHL. Ja. Och den korta, eller den längre heter ECM. Men till den längre så har ju folk bland annat Koffer och vem fan var det nu? Var det Glamour Stockholm? Sökt att där kan man inte anmäla sig hur som helst, utan att vissa lag som inte känns safe får kvala in. Det är för sig smart. Jag är ganska på de här som hoppar av efter en vecka för att de tror att de är bäst och inte, de inser att de inte är bäst. Som Nottingham Chiefs. Jävla horor. De trodde väl att de skulle gå in och vinna allting. Och så åkte de på ett par torsk. Och då var det inget kul längre. Fast problemet med dem var nog att de kunde nästan aldrig spela, alltså sena tider. För jag vet att vi försökte fixa en match mot dem i flera veckor. Men de kunde typ bara på helgerna och typ innan. De spelar ju för fan hur mycket som helst. Jo, men det var det de sa hela tiden i alla fall. Och vi kunde nästan aldrig spela efter klockan 8, utan så att grejen är att de spelar ofta behöver inte betyda att de är sex pers inne. Problemet är att jag tror att vissa lag har för dålig, och så att säga, trupp. Den är för tunn. Kolla vårat lag, jag menar, vi gick runt på väldigt mycket folk. Och det gick ju som det gick också. Det gick skitbra faktiskt. Våran start var ju underbar. Jag minns även att det var någon blogg som skrev att vi underpresterade. Ja, det var min blogg faktiskt. Och pulverapa. Ja. Min blogg är lite mer värd än ämnena. Men jag såg att vi ska ta oss slutspel. Som 17 lag, det är bra. Det var starkt gjort. Kyligt räknat att pulverapa skulle paja skiten. Ooh, vilken sågning alltså. Oh. Jag vill bara säga att vi har brutit in på pulverapa, men han vill inte komma in här. Så att, Nej, men till den längre turneringen, då... Att de lag som är säkra, det är ju liksom Northern Stars, Company of Geeks, det är vårt eget. Vad har vi mer här? Måste jag ta fram en lista på lagen som finns. Madman och Norrlands Guld och Odopis. Iridisubli, vad fan heter de? Iridisubli, jag tror efter Romas firma heter också det, tror jag. Okej, men de har väl... Vad händer med de som blir avstängda, de som håller på och lägger ner? Får de lov att starta upp en ny klubb sen, eller? Följs det upp vilka som anmäler sig, liksom? Ställ inga jobbiga till jämma frågor. Till jämma, så är det ju. Vet du vad jag tycker? Det finns ett sätt att bota det här, att folk inte får ihop ett lag. Och det är att man måste vara arbetslös. Word. Det jag menar att för att anmäla sig till turneringen måste man gå ner till Arbetsförmedlingen. Om man ska söka jobb, utan man ska anmäla sig till den här jävla turneringen nu. Fast det enda som jag tycker är lite jobbigt är att alla som sitter där jobbar ju fan invandrare. De kan ju inte svenska. Rasistattacken i ML-podcast. Men sluta nu, jag har inte mot invandrare. Men det är så. Det var bort det sen. Förmedlingen kan inte svenska också. Rasistattacken inom ML-podcasten. Jävlar. Vad menar du? Vill du ha ett jobb eller? Nej, jag ska ha Joel ju, säger jag. Vad menar du? Det står ju på mitt CV här. Ryman, eller så gör man så, Ryman fyller ju på Facebook att du spelar som center i DuckTales. Det står faktiskt som jobb på min Facebook. Ja, det måste ju chefen uppskatta. Du vet, det där är en bra kille, vet du. Han kan teka som vill, vet du. Men alltså grejen är, en grej när jag glömmer den. Den här långa turneringen, ett stort problem som har varit, så är det ju dels att folk klagar på att vi inte ligger samma matchomgång, om man säger så. Jag tycker ju själv att man skulle kanske behöva göra en ny sida där man kan hitta motstånd på ett lättare sätt. Jag ser inga problem att tabellen egentligen haltar lite. Du kan ju fortfarande sortera hur mycket poäng du snittar liksom per match. Så att, vad tycker ni? Är det... Jag förstår inte riktigt frågan. Typ att det var ett jävla klagomål att vissa lag låg på 20 matcher och vissa låg på 36 spelade matcher. Och att det aldrig blev några avdrag och diverse saker. Att den haltar så mycket tabellen. Ja, du menar när lag hoppar av och så vidare? Ja, dels det och lag inte spelar. Man visste ju aldrig hur det var med till exempel Power of Diesel. Skulle de fullfölja turneringen och diverse lag? Jag känner så här, jag tycker att okej, man får räkna med att vissa lag hoppar av faktiskt. Men man vet att de lag som har chans att vinna kommer inte hoppa av i alla fall. Ja. Jag skiter lite i det. Däremot tycker jag en intressant tanke är att man skulle göra som NHL. Att man delar upp liksom gruppen i väst och öst. Alltså typ Sverige, Finland eller Finland, Ryssland och Sverige, typ Tyskland. Ja, det tycker jag också, tror jag. Precis, så har man som NHL då att man spelar då mot sin egen sida då. Och även i slutspelet då, så blir det en final med de två olika blocken i finalen. Precis. Fast det skulle ju fortfarande bli par och final på Northern Stars i och för sig, så det kanske inte är så bra idé, jag vet inte. Ja, vi flyttar över Northern Stars då, har de ingen finne i sitt lag, eller? Jo, Odap. Ja, då är de ju till östra konferensen då. Exakt, bra. Då är det löst. Då är det löst. Rex, har du några åsikter? Om turneringsupplägget. Yes, på. Yes. Ja, att man kanske inte ska ändra beslutet med att... Det var ju först två grupper i början på turneringen. Men jag tyckte det var lite dumt att kanske ändra det där i sista sekunden. För jag tyckte det bara var fel med alltihopa. Men att ha en lång turnering, jag gillar idén. Men till slut så var det bara att man satt och väntade på slutspelet. Så var det lite avslaget på något sätt. Och det var jobbigt att jaga lag och spela hela tiden. Så jag skulle vilja se en turnering som lite som det var i höstas. Det var i höstas tror jag. Eller nej, När var det? Det var i höst alltså. Ja. Nej, men jag kommer inte ihåg vilken månad det var. För kommer spelet släpptes i september. Vilken månad det var? Fan, hösten är ju. Ja, men hösten är ju inte så jättelång. Förra EOL bara. Ja. Ja, precis. För det är alla. Nej, men jag gillade den turneringen faktiskt. Jag tyckte den funkade bra. Men jo, förutom det med bäst av fem då. Men annars så var det en bra turnering. Så jag håller med. Jag tycker inte vi ska ha en lång gruppspel. Alltså, det är helt onödigt. Det är ändå slutspel som räknas. Vad tycker du, Jesus? Ja, jag kan hålla med där. För att, jag menar, det är lite jobbigt då, som sagt, sitta och jaga matcher hela tiden. Det är bra med två turneringar, fast kanske inte så långa. Nej. Och din eliten och Ryman håller med, antar jag. Oh. Kvalspel till de osafeade lagen. Måste man kort turnering på det. Men det var lite skumt där. Det var ju vad var det senast? Jag förstod aldrig liksom tabellen. Det var ju tre olika grupper. Är du med host? Cupen där då? Ja. Vi får sluta med förra Joel. Ja, det var väldigt skumt. Jag förstår inte hur går det ihop. Men... Ja, nu blir vi... alla sitter och tänker. Liksom. Jag antar tre nummer eller något. Alla sitter och räknar. Hur går det ihop? där har vi sponsorn. Det var ju tre som sponsrade turneringen. Företaget. Ja, det borde vi ha insett. Nej, men jag tycker inför vårkuppen så skulle man kanske kunna köra ett förkval och sen, som ni sa det förut, två konferenser eller något liknande kanske. Ja. Det tycker jag lät intressant. Och så kan man köra en blandad grupp på höstkuppen. Eller i förra kuppen. Eller ja, ni förstår ju. Och så renrasigt på våren där. Ja. Säkert. Ja. Slipper de finska linorna i skogarna där. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est Faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens. Jo, jag tänkte även att vi kan ta upp det här med TGMA. För att vi har ju en TGMA med oss faktiskt. Ja, har vi det? Ja, jag antar det. Ja, gjort något då. Ja, vi var ju uträknade och gick till slutspel. Hur fan tror du det gick till? Ja, jag tror det var Opas fixare som sagt. Nasser. Ja, hur har det varit TGM i år då? Liksom? Har det varit mycket att göra? Vad har det varit mest intressant? Första halvan så hände det ju inte ett piss, typ. Nej. Då var det mest så här folk som höll på och grinade över målvaktsfighter. Och det lackade jag ut till slut på. Jag var så jävla less på det. Bland annat skällde jag ut några i mitt egna lag för att de skulle anmäla en jävla kukmålsvajt. Och då fick jag till slut bort den där jävla pissregeln. Jag fattar inte varför den överhuvudtaget finns. Liksom, det går att undvika att slåss med målvakter liksom. När vi förlorade och vi är tvungna att göra något. Jag sa till folk liksom, okej, jag kan skicka ett argt PM till dem. Men det kommer inte att mer typ. Får jag fråga, vad har ni för TGMA? Vad har ni för liksom funktioner på hemsidan? Har ni något eget forum? Så här, hemlig klubb där eller någonting? Nej, det är... Skarum. Det är ganska rörigt. Det är inte helt enkelt att ha TGMA på sidan. Eftersom mycket står på ryska. Jag är inte så bra på ryska tyvärr. Nej, det är ett jävla skitspråk, så det är fortsatt. Ja, det är okej, förlåt. Du, jag tänkte, jag är lite intresserad av det här med TGMA. Jag tycker att det är som politik, vet du, Obama och Rumi och så vidare. Så att, jag tänkte kolla här, vem av dina TGMA-bröder tycker har gjort ett bäst jobb i år? Kan jag inte säga mig själv, eller? Nej. Ja, du får ljuga om du vill, alltså det... Jag tycker faktiskt Bastian är den som den enda som kan se sig i spegeln och vara nöjd, för jag tycker det har faktiskt varit för dåligt. Det har varit för dåligt jobb från oss, tycker jag. Mm. Liksom, vi har gjort så gott som vi kan, men det måste vara bättre. Bastian har verkligen skött sina kort rätt. Ja, han sitter uppe på natten, vet du, och sover inte. Där sen står det gömman då, som måste bytas ut. Du får gärna säga det själv också, Rymman. Bastian har lite asper. Jag tycker väl den som har varit sämst är väl Koffe, som reser bort en månad direkt till en singlet. Nej, vilken loser. Och så gnäller han på att vi förlorar borta i han är i värmen där. Sitter i Singapore och gnäller på oss, det är ju rätt emot. Det är kanske lite det också som är problemet med en sån här lång säsong. Jag menar, man ska spela varje två matcher varje vecka. Och jag menar, tänk om man kanske vill ta semester, typ åka till Gran Canaria. Det är därför man först är spelare. Ja, fråga alla. Kan du komma med till Gran Canaria? Nej, jag ska spela till spel. Det låter ju sjukt alltså. Jag hade ju själv mycket IRL-grejer som jag hade för mig under träningen. Men jag var inte som Koffe i alla fall, så jag var inte den största svikaren i laget. Eller hur, Josef? Båda två. Jag var i alla fall i Sverige, vilket i och för sig inte... Fast vi löste den då, jävligt bra, eller ja, bra, men vi var där. Vi deltog ju. Vi lämnade VO eller något liknande. Nej, Dagtels är ett föredöme på alla sätt och vis. Ja, det är som Tyskland på 40-talet och 30-talet där. som sagt, ja, det är en ny säsong då sen. Är det någon person ni känner spontant som skulle bli en bra TGM? Om ni fick välja en person. Vi kan börja med Esox. Ja, jag tycker du kanske. Alltså? Ja, det tycker jag. Var jag också Aspergers eller? jag tror det är ett krav. Bastian, Stili och du. Ni har samma drag, du vet att. Mm. Psykopater och Asperger. Nej, jag skojar bara. Ja, mycket bra val. Rexer, har du någon TGMA-snubber sen du känner skulle göra ett bra jobb precis lik Kim Jong-un? Nej, jag vet inte faktiskt. Jag tycker ingen gör ett riktigt bra jobb. Det blir alltid tjafs om någonting. Jag tycker det delas ut alldeles för lite bans. Folk borde hålla med. Ja, men det är bannad, tycker jag. Men det har att göra med att Bastian är TGMA. Han var ju den som blev bannad förut. Jo, visst. Absolut. Mm. Men han borde ju gett igen lite, tycker jag. Han borde banna sig själv, kan. Jag tycker Ive 83 skulle vara en bra TGMA. Och vad heter han? Robba 90. Ja. Nej, det är fantastiskt, va? Nej, jag... Jag vet inte, Florben har varit TGMA förut, va? Tror jag. Skulle säga honom. Men Pajen kanske. Pajen, han är en fruktansvärt bra TGMA, tror jag. Han har lite CP-rykt åt faktiskt. Ja, men det kan behövas. Ja, det är helt sant. Mer banningar. I och för sig så går ju... Börjar se lite tendenser här nu. De som sitter TGMA så har alltså varit bannade mest. Pajen och Bastian och de här. Då sa rutin från det. Har du något val där, din liten? Jag faktiskt har en idé. Det jag märkte var en del finnar som gillar att skriva på finska i chatten. Även svenska som skriver på svenska. Kanske låg någon på finska sidan som kan prata både finna svenska och finska. Ja, i Mose är ett bra val då. Ja, precis. Jag vet inte vad han är som person, men han verkar vara rätt trevlig i alla fall. Ja, lite dyrk, så jag bara, men lite trevlig. Ja. Ja, lite som KD och de i alla fall. Nej. Så att, nej men typ någon från den sidan får ju, finnarna får ju gärna plocka fram någon som kan förstå deras kultur. Ja. Och jag tycker Jannik annars är otroligt vettig. Han spelar i Saigon och har spelat i Afro Lions och sådär. Väldigt kompetent kille. Fast de blev ju hatade i förrättningen av någon mystisk anledning. Jag minns inte varför riktigt. Vänta. Det var ju för fan... Det var ju du, Jesus, som skrev att Afro Lions var as. Nej, vad snackar du om? Du, vi har kvar i bloggen. Ja, vi får gå till historiken. Ja, men förlåt. Men... Jannik har ju spelat med oss i Comparagix ganska mycket. Så att... Jo, men, han är alltså, jag är inte emot Jannik, men jag måste säga att deras agerande i förra EOL var alltså riktigt svinaktigt. Det var ju slutspelet andra något, eller? Ja, det var avgörande matchen och de är Tico Tico. Och Tico Tico tappade alla sina spelare och de ville inte spela om den matchen. De är jävla oss. Det var ju samma sak mot Peking Superstars förra året, tycker jag. Eller höstas. Det var ju samma problem där. Vi hade egentligen skulle spela om den, tycker jag. Vad gjorde de rätt enligt reglerna då? Det gjorde de, fast... Problemet är att det går inte att pausa hur länge som helst eller att prata igenom hur man ska lösa saker och ting. Det är ju lite dilemma. Men det är, alltså, förlåt, men det är hur enkelt som helst. Det är bara att säga, om man tappar sina spelare i typ i andra period, slutet på andra perioden, då är det bara att starta, för över de statsen och spela en period på en ny match. Som sista då. Så det är hur enkelt som helst. Så det finns inga undanflykter där. Och jag har lite erkännande det här faktiskt. På tal om TGMA. Jag har fått frågan om mig i TGMA. Jag sitter fortfarande och funderar på den lilla nöten. Däremot, jag tror inte jag skulle vara så bra i TGMA. Jag skulle, du vet, börja tjafsa med ryssar och vet, banna massa finnar och grejer. Så jag tror inte det är ju bra ju, tycker jag i alla fall. Jo, man kan ju se det så, men det är ju olagligt liksom. Det är inte så fair play liksom. Kan vi inte få göra de sista ryska lagen till PS3 eller? Ja. Russian Royal League. Däremot, en person jag tror skulle bli en jävligt bra till igen, va? Det är faktiskt måste jag komma på den här också. jag tror faktiskt att Chimera ska bli en bra till igen, va? Mm. Vettig och snabb i huvudet. Det är precis som man måste vara. Vad är Ryman där då? Va? Israel mot Palestina. USA mot Kina. Punt mot katt. Xbox mot PS3. Jag repeterar. Xbox mot PS3. Vad är det som är så engagerande med att själv hävda att sin egen konsol är den bästa? Varför upprör det så mycket känslor runt om i världen? Är det inte löjligt att vi istället väljer att bråka när vi kunde ha enats? Jo, det är det. Vad tycker panelen om detta? Visst är det löjligt? Ja. Jag menar, deras största argument är ju att åldersgränsen, eller... Förlåt. Genomsnitt. Förlåt att det är negre mot judar. Det amerikanska söder. Även alltså att genomsnittsåldern är lägre på Xbox. Men det tror jag inte. För att jag menar nästan alla 90% av alla som spelar på Xbox är ju över ändå 22-23. Ja, det är väl först och främst kanske Poppatoffla som brukar skriva det där i varenda inlägg han skriver. Och det är ju då i alla bloggar och alla forum i hela världen. Så att jag menar, de enda toppspelarna som är under 23, det är ju Florban & King och Cody. Och Pajen. Ja, Pajen. Men resten är ju 25, typ, ja, 30, 35. Så. Ja, men jag säger så här, jag är hellre ung och dryg än grin och gammal. Just det, nu glömde jag bort dig, Erik. Sorry. Du är också en av toppspelarna. Ja, den här åldersfixeringen. Jag kan ju känna så här ibland att de värsta på Xbox är fan 30-åringarna. Det är de som är dryga, inte fan 12-åringarna. Det är bara att jämföra Pajen mot Glamour Stockholm. Nej, jag skojar bara. Det gjorde du inte. Bara lite. Din eliten, vad känner du kring detta bråk? Jag har inte deltagit så värst mycket i den här diskussionen faktiskt. Tycker det har blivit lite löjligt att det ens är tjafs. Sen är det synd om man inte kan möta PS3 och testa verkligen. Ja, det går ju att köpa en konsol, men ja. Jag har ju bloggat om detta och jag tycker att vi ska ha en och samma hockeyvärld där vi kan få över ena konsolpartner då till en annan konsol. För det kan ju tänka er själv, om vi har 10 riktigt bra lag på Xbox, tänk då ha istället 20 bra lag. Det blir en helt annan konkurrens givetvis. Oh. Jag tror att PS3 har inte lika bra lag heller. Nu blir det fart i diskussionen. Ja, bråket fortsätter. Alltså, ja, jag sålde min PlayStation 3-konsol på Game. För jag fick typ 700 spänn eller någonting. Och det är typ två år sedan. Så att, jag tror inte. Finns det några som kan utmana Northern Stars av Power of Finland på PS3? Det tror jag inte. Pulveroppas lag, han spelar alltid värre på lag. Var de bästa på PS3-turneringen på Europas lag? Nej. Det var de inte. Nej, okay. Alltså, många ansåg väl att det var ett bra lag. Men däremot har de aldrig vunnit IHL. De kanske dominerar i vanliga ligan, men inte i IHL faktiskt. Okej. Okay. De var bra på Xbox, men det kanske är ett av de 10 bästa lagen. Men inte topp 3 kanske, utan okay. Topp 4, 5. Mm. Ja, men alltså, du har några synpunkter, men jag tycker att PS3 har ju bra lag givetvis. Alltså, det finns ju bra lag där också. Sen kanske inte det finns något Northern Stars där, men däremot så, jag menar, om vi tar exempelvis Company of Geeks då, vi är väl kanske alltså ett av de 4-5 bästa lagen på Xbox. Nu kanske låter dryg, men det tycker jag faktiskt, det har vi visat. Och, ja, Dactylus, kanske något invända? Vad? Vad säger du? Nej, det var inget. Det var någon som suckar. Nej. Vi har ju kommit till semifinal, så då borde vi vara topp 5. Ja. Ni slog oss i och för sig, men vi, ja, men vi är ju femte laget. Ja, det kan man ju säga. Eller fjärde, ja. Jag tycker att CSSR-team förtjänar inte vara topp 4 längre efter den där förlusten när de ledde med 3-0. Ja, precis. Förlorar vi mot Ducktides? Jajamän, båda matcherna. Okej. Men det var lag. Om jag var med så tror jag tror jag var full då. Men ja, och BQ var hög på kokain givetvis. Jag hade brutit tummen, tror jag. Okej. Okay. Ja, och jag hade ingen TV. Så att, ja, jag hade tagit min TV till er match. Ja, nej, men jag måste... Men Ducktails, ni är duktiga. Jag tror att ni hade gått längre också om ni inte hade fått någon startsläge just om det. Ja, nej, men som sagt, jag tycker ändå att om vi får in 10 liksom lagom bra lag, så blir det ändå en skönare konkurrens. Inte bara i IHL, men utan även i den vanliga ligan. Det blir roligare att spela bara roliga matcher liksom. Om man hittar mer 6-6 matcher och så vidare. Så att, jag funderar på lite, PS3, har de något liknande community eller? Alltså, är det, känns som det är mest Xbox överallt eller? Eller vad, ni som kan det lite mer? Om man kollar på konsolhockey, det är ju ingen community där. Det är ingen som skriver något på PlayStation 3. Det är ju 99% Xbox. Ja, precis. Och ja, forumen är många ryska lag faktiskt. Ja. Det är obegripligt, så det spelar ingen roll. Jag har inte ens kollat in forumet, för att det är så rörigt. Så jag, ja. Mm. Och hur många podcaster har de på PS3? Exakt. Rasa, en applåd det, tycker jag. Det här är värre att testa podcast. Nej, men som sagt, de har någon sån här PlayStation 3.se, där de har mycket, där de skriver mycket om sina lag och så där. Men jag har varit inne där och var ganska rörigt forum också. Det var mest bara liksom vistöka spelare och så vidare. Det var inte så intressant. Men jag tycker vi ska inte heller bara snacka skit om PS3. Xbox har ju sina skavanker också. Jag känner ju så här spontant att jag skulle kunna spela på PS3 faktiskt. Jag bryr mig inte vilken konsol jag spelar på, bara att det finns så många lag som möjligt liksom. Jag vet inte vad ni känner kring det. Alltså, det är ju problemet att man ska få över alla medlemmar och haka på också då på PS3. eller om man har satt ihop ett lag och bara dänga till skiten. Jag har NHL 12 till PS3, så för min del är det lugnt. Men jag föredrar helt klart Xbox. Du har ingen PS3. Jo då. Jag har en PS3-kontroll. Jag känner en japan också. Bara personer. Nej, men som sagt, kommer du ihåg när vi värvade världens bästa målvakt? Vad heter han? Målvakten. Eller? Ja, just det, vad hette han? Han japanen, han hade 100 vinster och 0 förluster versus. Han var ju grym alltså. han hade inte släppt in ett enda mål. Han var... Nej. Det var en bra kille alltså. Han var en bästa spelare. Förlåt så, Benny, men han var bättre. Ja, nej, men jag känner så här att absolut, jag, som sagt, jag kan ju spela på PS3, men det är som du säger lite också, man ska få över alla dit också. Jag tror att PS3 har ändå redan tagit steget. Många bra lag, bland annat Pulveroppas lag, One spelar ju också nu på Xbox. Så att de har ju ändå några bra lag som spelar redan på Xbox. Så att jag tror att steget till Xbox mot PS3 är alltså är kortare än tvärtom då. Ja, Xbox till PS3, ja, eller? Ja. Nej, tvärtom. Det kanske blir rörigt där. PS3 till Xbox. De lagen kommer till oss istället. Ja. Oh. Jag kan inte se några motargument mot detta. Det enda är ju priset givetvis. Men det kommer ändå en ny konsol snart. Så att, det finns inga ursäkter. Jag tycker vi ska samlas på en och samma konsol faktiskt. Ja, oh, det vore ju underbart. Ja, man får inte bara upp irreducibel i maskinerna liksom. Mm. Man slutar. Skulle inte de dra tillbaka nu pulver på de här till PS3? Jo, men de det är lite drama bara, vet du. Drama queen. De är för dåliga, helt enkelt. Då är det klippet fyrt. Det är gött att kasta skit på sådana som inte här. Nej. Pulveroppa, du når mig på 073 619 9108. Så att det är bara klart. Ja, han kommer ringa sen, vet du. Eller hur? Förlåt, telefon. Och Breivik, du når mig på 0768 888828. Ska vi samtalas? Det var för övrigt Rexes nummer, kan jag tillägga. Här är kommander Breivik. Också graden. Jag ringer från rättegången i Tinghotle. Nej, nu ska jag. Det är lite läskigt där. Jag kan tänka mig ett nytt utöje om en 10 år. Jesus går till webbhallen. När det är en NHL-turnering där. Nej, men som sagt, jag vill bara uppmana alla att sluta bråka om vilken konsol som är bäst. Det spelar absolut ingen roll. Det enda jag bryr mig om att ha så många lag som möjligt att spela mot. Så att fortsätt diskutera och kom överens. Att Xbox är bäst, det vet vi alla. Ja. Yes. Heil Hitler. Ja. Der Computer, Nummer 3, sucht für mich den richtigen Beut. Und die Liebe ist garantiert für beide dabei. Der Computer. Ja, välkomna tillbaka ska ni vara, kära lyssnare. Alla tre stycken som lyssnar, inkluderat våran mor. Nej, jag ska. Nej, men som sagt, innan vi slutar då dagens podcast, Falkinis är på väg hem och vi ska checka oss bågar, så att vi har inte så lång tid kvar. Så tänkte jag att vi skulle ta ut med se årets spelare helt enkelt i IOL. Ja, det har varit många duktiga spelare. Vissa har klivit fram och vissa har gjort bort sig totalt. Jag snackar givetvis om Tibinazzi. Ja, vilka tycker ni har varit bäst? Vi kan börja med Esox. Nu har inte jag tänka. Poängmässigt, bästa back, det är jag. Så att, ja, jag ser det. Oj. Ska alla välja sig själva nu? Det var inget bra än med det här. Försvarsmässigt, så... Nej, där. Okej. <Okay. laughs> Hur är det plus och minus statistik? Ja, nej, jag vet inte. Slåbenäcken är alltid bäst. Det ligger faktiskt på plus 12, så att... Men tycker du det har varit känt då? Du får inte säga någon i DuckTales. Nej, då blir du bannad. Den sämsta. Ja, Pokalocken är en spelare, tror jag. Det. Ja. Vi kör inte rätt detta på tyska, så att... Eller, inte... eller vänta, kan jag ändra? Ja, det går bra. Ja, Jesus. Nej, nej, det här var inte bra. Den största besvikelsen. Nej, men vad fan. Jag, det är poängligen nu. Ja, men den är ju helt okej. Det stod ju att, du var, att ni var den största floppen och du var den största floppen i Company of Geek, så jag är med på det. Att du har varit sämst i alla fall. Men vad fan. Du är bäst. Du tjänar 80 ostbågar per år. Alltså, ja, då ses vi nästa vecka allihopa. Hej. Hej. Nej. Vi kan fortsätta med Ryman då. Och Jesus är naturligtvis det. Jesus är sämst, ja. Jag själv har ju varit bäst, tycker jag. Jag är väldigt objektiv också. Ja. Du vet, ni, tänk er själv, alla sitter och lyssnar på det. Åh, oh, hoppas han nämner mig, du vet. Fattar du? Ja. Man säger till själv, vad fan, grabbar. Kom igen. Nej. Jag imiterar också att jag suckade högt och jag spelar vänsterforward bevirande där. Ja. Nej, jag antog att det var ironiskt. Nej. Nej. Det var inte ironiskt, va? Vad är det ironiskt? Ja, men Ryman, vem har varit? Vad är det för något? Nej, jag vet. Absolut på skattning. Det är så jävla tråkigt att se en Northern Star-spelare. Jag skulle dropp in med Cody eller om du var i Mosey. Han var bäst. I Mosey. Okej. Okay. Vem har varit, vem tycker var sämst då? Våra målaktor i DuckTales. Det är mycket av. Den är bra. Han lyssnar inte på podcasten aldrig. Nej. Jag är två stycken. Rixer. Vem har varit bäst respektive sämst? Jag vet inte, jag tycker... Jag kommer att tala från Northern Stars. Jag vet, det är tråkigt. Men Emulweiser tycker jag har varit ganska bra. Det är inte många som nämner honom oftast. Det är alltid Chimera eller Frobender som får mest. Och sämst, jag vill säga Jesus faktiskt, tycker jag. Han kom aldrig upp i den sammanhang som man ville att han skulle komma upp i. Jag vill alltså tillägga att jag ledde poängligan när jag åkte ut. Skitsamma, fortsätt. Mm. Ja, då tackar vi Rexy för detta värdelösa val. Och ja, jag kan ju nämna mitt då innan vi får höra din litens, vad han har verkligen tänkt ut där. Jag kan ju börja. Jag tycker faktiskt att Lukas 17 har varit bäst. En slovak tror jag han är. Han spelar CSSR-team. Spelat mycket versus förut och precis nu då kommit in då på online team play-delen. Och han har gjort det jävligt, jävligt bra. Tror han har gjort mest mål av alla. Han har lett CSSR-team till semifinal. Det är bara att kolla. Alltså, utom honom hade de inte gått långt, kan jag lova. Han har gjort kanske hälften av deras mål. Så att han tycker jag har varit bäst och även den mest positiva överraskningen. Sämst, den största besvikelsen. Ja, nej men sämst. Jag vet faktiskt inte. Jag tycker nog Tibinato då. Tibinato tycker jag. För han har ju riktigt omsett att vara en av de bästa. Och då måste man även leda sitt lag till semifinalen. Minst då. Så att. Han är bra. Ja, jag väljer Tibinato. Och nu mina herrar och pojkar. Stor dags för din liten. Ja, jo. Northern Stars är ju inte så jävla roligt att välja ut någon där. Jag tycker det är laget som är bra. Det är ingen som utmärker sig speciellt. Det var lite som, jag vet inte om några Riggs eller vad som sa det. Att man märker inte liksom vem som är vem, utan alla är så jäkla bra. Men jag tycker Imosi i Power Finland är den bästa. Han vände ju tydligen, han gjorde någon jävla bra match där mot CSR-team i sjätte matchen, tror jag det var. Då låg han nummer 3-1 och han gjorde tydligen två viktiga mål. Det tycker jag, det gäller att kliva, eller vad ska jag säga. Det gäller att prestera när man är under press, och det verkar han ha gjort där då. För då hade de ju åkt ut annars. När det gäller sämst så får jag nog gå lite utifrån vilka man har mött under serien här då. Och då tycker jag, en som jag har läst en del om, är ju han, Maddy Mosquito. Tycker han verkar jävligt överskattad. Jävla sågning här nu, känner jag, men... Helt rätt, fortsätt. Ja, nej. 4-0 i matcher förlorade de med. Och det är för dåligt. Annars hade jag valt Tibinatti om det inte vore för att de vände 2-2 mot Pontic Siegels. Mm. Så, men kängor ska delas ut. Och det har vi en. Alltså, men Pontic Siegels måste jag bara säga att jag varit inte imponerad av dem i kvartsfinalen. Förväntar mig mycket, mycket bättre motstånd. Jag tror, det var, som sagt, de var jävligt bra ändå. Hade de vunnit första matchen så hade det kunnat sluta hur som helst, tror jag. Men alltså, det var ju ett av de skummaste lagen vi mötte i serien. De släppte ju handbromsen och skit i försvar och bara låg på anfall hela tiden. Mm. Jävligt ryskt spelat. Så jag ser till på deras mål, liksom. När jag skulle åka bakom mål och jaga så sprang han alltid ut. Som man, jag råkade att åka på honom, så fick jag utvisning, liksom. Råka åka på, det där. Ja, men det är klart man kan råka åka på mål. Och hade varit i riktiga livet så hade det nästan varit rubricerat som mord. Så att, Om han sprang ut medvetet för att skulle ta utvisning. Det låter lite rökigt som att din gubbe väger 130 kilo. Fastnar en ord. Här kommer Rex, han är 39 år gammal. Eller 40. Han borde sluta för. Kommer i rullstol. Ja, nej, men det är klart irriterande. Men man måste ju säga att han gjorde det jävligt bra. Alltså, han är ju genialiskt nu. Alltså, man måste ju utnyttja det. Absolut, men det är ju så här. Ja, irriterande. Okej. Ja, nej, men jag tycker det var mycket bra val där. Madde Mosquito tycker jag är en av de bästa sniperna. Men han har ju varit helt osynlig. Bastian tycker jag också faktiskt har underpresterat år. Du ska ju ändå säga så att han faktiskt måste spela back också. Okej. Okay. Så det är lite förklaring. Det är backarna som är viktigast på det här spelet. Jo. Nej, vänta lite. Han spelar inte back i alla matcher. Så ja, han var chass. Mm. Nej. Ja. Får jag ju ut en till känga, eller? Absolut. Transcendence, vilket jävla pajasgäng. Fy fan. Oh. Illa. Hur långt har vi hållit på nu? 2 timmar. Ja, vi håller på hela natten här. Live från Kines lägenhet. Vi ska trasha alla nu, alltså. Kom igen, nu kör vi. Jag får ju bara kanske en chans, du vet. Nej, nu är jag nöjd, tror jag. Ja, jag kan ju då nämna. Nej, jag skojar. Nej, men jag tycker så här. Jag tycker vi har många bra val. Det var lite olika. Det var lite intressant att jag tror ingen valde samma då. Mosty var ju ganska populär då. Jag tror att det var två som valde honom. Jag var inte jätteseriös med Jesus kanske. Men nej, jag kom inte på någon som är, har varit riktigt sämst. Jag tänkte säga Tubman Atten, men du sa ju honom så att. Ska vara helt ärlig och säga den som har den största besvikelsen, det är jag själv. Åh, han är så, nu hade jag tänkt er för backar och ändå säger han inte det. Ja, nej. Nej, men som sagt, jag vet att jag kan mycket bättre än vad jag har spelat. Så att, det är lite jobbigt. Men ja. Det är bara att gå vidare. Ja, livet är tufft. Men ni ska komma ihåg att vi nämner er med kärlek. Om ni är dåliga så nämner vi inte er som sämsta, utan vi har bara höga förväntningar. Precis. Så att, ja. Och CSS Star-team, skärp er nu för fan. Jag kan inte vara nöjda med att tappa 4 matcher där. Jag kan inte släppa det där, jag vet inte varför. Fast ja. De lär inte finnas nästa turnering ändå, så att. Exakt, ta livet av er. Ja, det är de målade ett nytt lag nästa gång. Ja. Okej, tjena Fakirnis. Tjena, har du med osbågen här? Underbart. Ja, vi ska se lite gamla priser av Let's Dance. Anton Hussein är tydligen jävligt bra på att dansa. Nej, men grabbar, det var trevligt att ha er här. Din eliten och Ryman, ni får ta hand om er. Detsamma, och hoppas det går till helvete när ni möter oss en stund. Ja, det ska vi se till att det blir himmelsk. Mycket lagg och gus. Hej, jag hade dyslexi. Så vi hoppar nästa gång vi får dem på ESL. Vi har ju 2-0 inbördes, det räcker. Ja. Och ES Fox och Rexer, skit på er. Nej, jag skojar bara. Nej, men ni är underbara. Och vi ska väl köra lite Xbox nu kanske. Vi hittar något bra lag. Kanske hitta DuckTales här. Ja, eller jag hoppas annars på Roman 90 där faktiskt, om hon vill spela. Mm. Ja, nej men Falkiris hälsar också. Ta hand om er och så hörs vi. Ha det bra. Ja. Kanon. Kanon. Ha det bra. Hej då. Hej. Jag glömde nämna att vi har en bög i vårt lag också. Jag var tvungen.